Egész életemben a nagyvárosban éltem és dolgoztam. Ami most, hogy belegondolok, elég komoly probléma, mivel mindig rosszul érzem magam a nyüzsgésben. Komolyan, egyenesen rettegek a zárt terektől. Én állandóan az az érzésem, mintha csapdában lennék. Tudod, én mindig bíztatom magam, hogy biztos van valami jobb odakint, de lehet, hogy túl sokat agyalok. Szerintem minden arra vezethető vissza, hogy nagyon zaklatott gyerekkorom volt. Tudod, anyámnak soha nem volt rám ideje. Hogyha te vagy a középső gyerek egy 5 milliós családban, nem jut rád sok figyelem, elveszel a tömegben. Mindig is nyomasztott az, hogy olyan elhagyatottnak éreztem magam. Az apám egy henyehere volt, mint mondtam. Korán elrepült, és én itt maradtam lárván. És a munkám... Bele se kezdek, úgyis csak felbosszantom magam. Isten sem dolgozónak teremtett, ezt szögezzük le. Nem vagyok igazán az a kigyúrt alkat. Én még életemben soha nem tudtam a testsúlyom 10-szeresénél többet felemelni. És ha jól belegondolsz földet túrni, hát tudod, nem épp az a hűde fényes karrier. Ez az egész elborult szuperszervezet bolyagybaj nem fér a fejembe. Én próbálom felfogni, de tudod, nem megy. Mi ez az egész? Mindent a bolyért kéne feláldoznom. És az én érdekeim velem mi lesz? Muszáj hinnem abban, hogy létezik valahol egy ennél jobb hely, mert ha nem, lárva pozícióba gubozom és nyüszögök. Úgy érzem, hogy az életem jelentéktelen. Kiváló. Óriásit léptél. Tényleg? Igen, Zi. Valóban jelentéktelen. Ó, igen. Dolgozol. Katona. Dolgozol. Próbáljuk újra. Erős fogás, kemény sújtás, egyenes hát, koncentrálás, és így tovább. Pozitívan kell hozzáállnom. Jó pofát vágok, még hogyha jelentéktelen is vagyok. Jelentéktelen vagyok, de van stílusom. Hú, bocsizé, nem láttalak. Hát ez remek. Már is működik. Olyan jelentéktelen vagyok, hogy nem is látszom. Látom, érted már. Végül is. Nem rólad van szó, hanem rólunk. A bolyról. Erről itt. Látod? Egy nagy lukról a földben. Na, emberek, öröm a munka? Igen! Igen. Remek. Nos, R1734-től Z7829-ig ti lesztek a bontógolyók. Igenis. Klassz. Gyerünk, legyünk. Igenis. Golyózzodjunk be. Jó ez a meló. Gyerünk! Ne feledd, Asztéka, légy golyó. Ez itt a lényeg, ezt jól vésd az eszedbe, mintha egybefornál a golyóval. Abba hagynád végre. Hé, én élvezem ezt. Te pedig túl sokat agyalsz. Gyerünk, Zé, segíts, hogy nagyobb és jobb golyunk legyen. Rúgja meg a lódarázs, örülhetnél neki. Persze, miért is ne, ugye? Hiszen egy munkagép része lehetek, van ennél jobb dolog? Munkára fel, és ne feledd! Na most jön. Légy golyó! Jó képet vágok, hiszen ez a boly érdeke. Na hát, ebből aztán bírósági ügy lesz. Kapaszkodj, mindjárt jön! Gyorsabban, gyorsabban! Nem említettem esetleg, hogy a magastól hány ingerem van? Jó, tojó! Jaj, Zé. Ja, igen, igen, értem. Lejtettem. Dolgozók, gyengék, fegyelmezetlenek, nincs bennük elszántság. Tábornok, tudom, hogy volt egy-két baki, de mindenki dolgozik teljes gőzzel, ahogy kell. Nem tehetnek róla, így születtek. De a korlátaik ellenére befejezik ezt az alagutat időben, akármi is legyen. Ezentúl, ha valaki lemarad, személyesen kell beszámolni az okokról szárnyas ezredesnek. És biztosíthatom, az ezredes korán sem olyan elnéző, mint én. Leléphet. Még 4 nap szárnyas. Még 4 nap. És végleg búcsút mondhatunk ezeknek a selejteknek. Igen, uram. Új nap vér rád. Képzelje csak. Egy erős boly, uram. Olyan boly, melyre büszkék leszünk. De még nem tartunk ott. Szárnyas. Most jött a hír, hogy a termeszek serege ellenünk készül. Ellenünk? Nincs más hátra, mint hogy nagy hadsereggel. Megtámadjuk őket. Megtámadni a termeszbolyt, uram? Ez öngyilkosság. Pontosan. Itt a lista, amit kértem? Igen, tábornok. Ők azok, akik hűek a királynőhöz. Akkor őket küldjük harcba. Kár értük. Van itt pár jó tisztem. Nem kell a királynő jóváhagyása a háborúhoz. Ez lesz a következő. Tábornok, békében vagyunk velük évek óta. Miért támadnának? A föld miatt. Nagyon kell nekik az új turnivaló. Talán azt hiszik, hogy gyengék lettünk. Miért nem küldünk át egy követet? Kössünk békeszerződést. Szükségtelen sereget küldenünk. Higgy el, a boly minden hangyája fontos nekem. Azért kell támadnunk, hogy meg tudjuk lepni őket. Ha a termesz katonák betörnek hozzák, nos... Igen, tábornok. Tudom, mire képesek. Rendben van. Bölcs döntést hozott. Ezzel biztosította a bolyunk jövőjét. Üdv, tábornok! Bala hercegnő, ezt a meglepetést. Ahányszor látom, mindig egyre szebb. Köszönöm. Talán nem csak hadügyben jár itt. Ó, persze. Dehogy is. Csak mert pompás lenne, ha netán beszélgetnénk is egyszerre az esküvő előtt. Milyen igaza van? Szárnyas ütemezzen be számomra egy kis magánéletet. Úgy látom, most épp belefér egy kis udvarlás, mert nyertünk néhány másodpercet. Kétünő. Hercegnő? Hát, pár másodperc nem túl sok, de ha hasznosan töltjük el... Nos, hogy telt a napja? Történt valami érdekes? Hadat üzentünk. Hadat üzentek? Hű, nehéz napja lehet. Uram! Nem szakítanám félbe, de az idő fut, mint a futrinka. Hercegnő. Anyám, juttasd eszembe. Miért is megyek hozzá? Bala, muszáj megint erről vitáznunk. Egyáltalán semmi közös nincs bennünk. Olyan öntelt alak. Igen, drágám, tudom, hogy a tábornok kissé zord, és néha eléggé fennhéjázó, de... Tudom, hogy kedvel téged. Csak nem igazán képes kimutatni. de láttad volna, milyen álhatatosan ostromolt engem a kezedért. De miért én? Mert neked kell folytatnod a munkámat. Ez a te helyed. És ha nem tetszik a helyem? Mindenkinek megvan a helye. Neked, a katonáknak, a dolgozóknak. Azért nem olyan rossz hercegnőnek lenni. Jobb szeretnél egész nap földet hordani? Jaj, anyám, ne dramatizálj túl. De ők legalább néha jól szórakoznak. Két levéltetű sör. Miért kellett dolgozónak születnem? A katonáké a dicsőség, plusz ti kijuttok a világba. Érdekes rovarokat láthatsz, megölöd őket. Igen, de te egész nap ezekkel a csinos csajokkal vagy. Buddy, ezek munkamániások. Mindenük az ásás. Attól tartok, sose találom meg a nekem való lányt. Ki beszél neked való csajról? Nekem egy nekem való csaj kell. Nem kell a te tüsöröd? Biztos őrültség, de nem vagyok oda azért, hogy mások farából hörpöljek, oké? Okay? Ahogy akarod. Én most lazulok. Holnap királyi díszszemle. Díszszemle? Állsz majd ott, mint egy idióta, amíg néhány kékvérű rád vigyorog. Nem tudom, hogy bírod elviselni. Zé, régóta ismerlek, igaz? Születésemtől. Együtt jártunk a lárvaházba. És amióta hat lábon járunk, hallgatom a nyavajgásod. Minek rinyálsz annyit? Ha nem vetted volna észre, körülöttünk forog a föld. A világ urai vagy. Hey, csak ne beszélj nekem földről, oké? Okay? Mert egész nap azt hurcibáltam. Kell, hogy legyen egy jobb hely. Van is. Voltam ott. Elnézést, hozzám beszél? Létezik egy jobb hely. Rovarkánál. Tényleg? Őrült három óránál. Nem értheted, még oda nem mész, és nem látod magad. Ott kajából van minden. Amíg eszem, ellát. Senki nem mondja meg, mit csinálj. Nincs boly, nincs háború. Bár ott maradtam volna. Igen, fantasztikus. Felderíteni jártunk arra. Elszakadtam az osztagomtól. Egy jó kis poszttraumatikus idegbajjal lesz csak igazán kerek a nap. És ott volt, Rovarkánahán. Menj a monolit felé. Tovább a nagy kanyom után, a vörös és fehér földnél. Hétadtam. Mára már elég lesz. Gyere el, mielőtt bajba kerülsz. A monolit felé! Hallgass rám! Ennek kiment egy kerek. Át a tavon! Rovarkánahán. Nem lenne jó, ha ilyen könnyű lenne. Igen. Álmodj. Át a tavon! Keresd a vörös és fehér földet! Hű. Itt aztán van élet. 10 perc és itt se vagyunk, igaz? Nem szabadna ide jönnünk. Csak kenjétek rám. Mondjátok, hogy én akartam. De hát ön akarta. Különben is. Úgy se ismernek fel minket. Gyerünk, lányok, ne habozzunk. Bitangoljunk be a tilosba. Figyelem, hangyák. 6:15. Táncidő. Gyerünk riszálni, Zé. Nem, én inkább most kiszállnék és nem riszálnék, Buddy. Mert felkérem az egyik dolgozót táncolni. Ezt a sok balekot. Nagyatlan zombik, lefekszenek egy elnyomó rendszernek. Szia, táncolunk? Mi az, hogy? Gyere velem. És hogy még nem láttalak itt korábban? Ó, ritkán bulizom. Én a palotában dolgozom. Ó, a palotában? Ott fent biztos nagy élet van. Persze azok mind egy kicsit, tudod, belterjesek. Mi? Jáú! Jáú! Jáú! Jáú! Mi a fenét művelsz? Hát az igazat megvalva, épp most találom ki. tényleg? Miért kéne mindenkinek ugyanúgy táncolni? Az már annyira unalmas. Tudod, az olyan monoton. Így sokkal jobb. A lábad elé. Ügyelj te jobban, haver, vagy nagyon megjárod. Nincs semmi gond, én most még futni hagyom. Te megőrültél? Ez akkora, mint egy kavics. Én csak meg sem véded magad. Hé, öcsi, menj a helyedre. Én? És mi van, ha nem akar? Igen. És mi van, ha nem tetszik a helyen? Ez nem miről beszél? Ez egy bajkeverő. Kapaszkodj tök mag. Ez járna minden lazsáló dolgozónak. Visszavehetnél az agresszív modorodból. Ez csak egy meló. Kint intézd el! Mennem kell. Mikor láthatlak megint? Lássuk csak. Soha. Szia. Ne várj! Félre dúd, félre baj, csupa báj, a hagyja boly, amikor megbojdul a szív. Boldogság miel tölt, most oly szép a hagyja föld, amikor megbojdul a szív. Adhatok még egy italt? Nem, köszönöm. Azt hiszem, elmegyek. Igen, mégis értem. Mindig pangás van a királyi díszemlék előtti estéken. Gondolom, kipihenten akarják látni a királynőt. Ez a helyzet. Ez az. Tudod, egyszer én is... Jaj, itt. Mi az? Remek ötletem van. Helyet kell cserélned velem. Hadd menjek helyetted én a díszemlére. Hány óra van? Buddy, ott lesz a királyi család. Csak így van esélyem, hogy lássam. Kicsodát? Bala hercegnőt. Megőrültél? Azt akarod, hogy helyet cseréljünk? Tudod, milyen nagy bajba kerülhetsz, csak mert beszélsz arról, hogy katonának ad ki magad? Már azért is bajba kerülhetsz, ha hallgatod, hogy valaki arról beszél, hogy katonának adja ki magát. Segítened kell. Ha nem láthatom újra, az életem fabatkát sem ér. Kérlek, Buddy, kérlek, cseréljünk helyet csak egyetlen napra. Gondolj arra, mennyi mindent tettem, érted? Egy se jut eszembe. Jól van, akkor gondolj arra, mennyi mindent fogok tenni, érted? Vannak jó melós csajok. Mi az, hogy? És mindig az új srácra buknak. Ebből üznek sportot. És hidd el, nekem tutira buktak majd egy ilyen imádnivaló kis rovarra, mint te. Buddy, én látnom kell őt újra. Zé, milyen esélyed lehet egy hercegnőnél? Valószínűleg már nem is emlékszik rád. Én tudom, hogy őrültség. De meg kell próbálnom. Ó, te jó ég. hercegnő, ezt a meglepetést én... Mit szólnál, ha félrevonulnánk? Ja, én? Tudod, én nekem sok állásom van. Sokan úgy is hívnak, hogy reneszánsz hangja. Jobbra, nézd! Gyönyörű. Ez gyönyörű. A pontosság, a rend. Oh. Bala hercegnő! Bala hercegnő! Én vagyok az! Emlékszel, Zé a várból! Bala hercegnő! Bala hercegnő! Hercegnő! Bala, bátorítsd a katonákat. Integes. Oh, észrevett. Elnézést. Fiúk, én, bocsánat, de én kaptam egy jobb ajánlatot. Kiengednétek? Én... Hercegnő! Bala hercegnő! Csend legyen, vissza a helyedre! Új vagy itt. Ó, igen, igen, de tudod, nem sokáig. Csak próbatagságon vagyok. Próbatagságon? Hát ez jó. Barbatusz vagyok. Jobbra! Áldozat. Egyeseknek ez csak egy szó. Másoknak ez a törvény. Ajaj, a szójátékokra botfülem van. A katona tudja, hogy az egyes hangja élete nem számít. Csak az egész boly számít. És hajlandó a bolyért élni, a bolyért harcolni, a bolyért meghalni. Ez tök zizi. Hallottam. 8:00-kor hírét vettük, hogy a termeszek mozgósítanak. Ezért rájuk megelőző csapást mérünk. Ti vagytok a legjobbak. Tudom, hogy teszitek a dolgotok. Büszkén küldelek a csatába. Hogy a... elnézést, csatába? Végeztem. Arra át! Épis! Indulj! Itt valami nagy tévedés van. Én tudod... az igazság az, hogy én csak a beszédre jöttem. Ne félkölyök. Majd vigyázok rá. Gyahad ma harcba megy, hurrá, hurrá! Hát eszenek a termeszek, hurrá, hurrá! És ezek a termeszek, ezek ugye nem túl harcos természetűek, ugye? Vagyis simán hazavágjuk őket, nem? Hát nem éppen. Ötször nagyobbak nálunk, és savat köpnek a homlokukból. Hét, szent alába, szent! Mi termeszél, de nem hagyunk, hurrá, hurrá! Mi akkor sem, ha meghalunk, hurrá, hurrá! Mondd csak, a mi szakaszunknak mi lesz a dolga? Vagyis, hogy tudod, mi fogjuk mérni a sört, vagy aktákat oldani? A mi szakaszunk ki a legjobb felnak. Mi vagyunk a csatasor élén. Igen. Ha meg, ha megy, hurrá, hurrá, hurrá, hurrá! A sok kis hangja sokra megy, hurrá, hurrá! Várjunk csak egy kicsit, ne kapkodjuk úgy el ezt a dolgot. Ezek akkor óriási dögök. Hogy mégis hogyan akarjuk legyőzni őket? Létszám fölénnyel kölyök. Legyűrjük a védelmet és a királynőt. És rácok, ez szerintem egy kicsit túloztok. Miért nem próbáljuk inkább bomlasztó kampányokkal alásni a politikai rendszerüket? Bírlak, kölyök. Van humorérzéked. Előre! Gyerünk! Vegyük be a termeszállást a tetőre! Ezek hol vannak? Valami nem stimmel. Ott talán csak... Ne félkölyök. Szerinted ez csapda? Szerintem az. Itt vannak! Támadás! Hát Kratusz! Megmentettél! Jaj, nem kell elérzékenyülni. Srácok, nézzetek hátra! Fiúk, segítene valaki? Tud valaki? Lustának tűnünk majd. Mi történt Zével? Ő most szabadnapos, én töröm a port helyette. Szóval helyettest rejt e helyes test? Nem tetszik valami? De, sőt, senki sem mondta, hogy ásni ilyen klassz. Az ember csak fogja a földet, földobja, megint fölkapja és újra földobja. Jó torna, erősödik a kar és a mellkas. Igen, és az rád is fér. Ez rendkívül érdekes. Elnézést, csak csevegtem kicsit a barátommal, uram. Tudod, én is épp most csevegtem csáprágó tábornokkal. Aki nem teljesíti a normát, azt szépen kirúgjuk. Ugyan, hagyja már békén. Még új. Igen? Mit szólnál, ha attól a szemtelen povikától megvonnánk a mai napi fejadagot? Minden jót! Nem tudom, mi ütött belém. Így visszaszólni. Elment az eszem. Bocs, hogy bajt okoztam, de neked adom az adagom. Hé, hey, ha akarod. Vagyis meghívsz vacsorázni? Nem. Hát, hogyha nincs más programod, mára. Megnézem a naptárom. Tudod, örülök, hogy Zé egy kicsit pihen. Kölyök, itt vagyok. Barbatus! Légy őszinte. Rosszul festek. Nem, egyáltalán nem. Sőt, igazából remek színben vagy. Igen, mert tudod, szép piros az arcod. Nem. Látom a szemeden. Végem van. Segíts fel, Zé! Nem is érzem a lábam. Kell tartanod, cimbora, mert tudod, én tudom, hogy helyre jössz, csak vegyél nagy levegőket, és én majd megkeresem a tested. Itt kell, hogy legyen valahol. Barbatus, tarts ki! Barbatus! Tanuljai bámból. Ne hagyd, hogy mások irányítsanak. Légy önálló. Barbatus. Jól állunk. A dolgozók befejezték az A szakaszt, uram. Most csinálnak utat a D szakaszon át. Keményebben kell dolgoznunk. Dupla műszakban, éjjel-nappal. Nem lassulhat a tempó, világos? Mint a nap, uram. Jó. És mi van a B szakasz? Elnézést, uram. Ajánlom, hogy fontos legyen. A termeszháborúról van szó, uram. Az ellenség megsemmisült, de sajnos a mi katonáink sem jártak sokkal jobban. Hát ez iszonyú. Iszonyú. Van egy apró jó hír is. Egy katona visszatér. Ne mondja. Miket beszél? Már az egész bolyban tudják, uram. És a királynő látni akarja a háborús hőst. Átkozott. Jó. Átkozott jó. Bízza csak rám. Gratulálok, katona. Hát elég apró vagy háborús hősnek, nem? Háborús hős? Uram, én nem igazából... Nem is vagyok hős. Jó. Nem bírom a hősöket. De uram, nem érted meg. Én... Én nem csináltam semmit. Az egész olyan szörnyű volt. Egy óriási vérfürdő, sőt, vérfürdő hátán. Jól van, katona, integes. Te nem tehet semmiről, Buddy. Nem tudtad, hogy háborúba mennek. Szörnyen érzem magam. Szegény Zé, hogyan is engedhettem el? Várjon csak. Ez nem katona. Ez Zé! Zé? A kis tökmag győzött! Ha! Gyerünk, katona! Amint mondtam, fiam, szívem szerint való hangya vagy, aki szembenéz a halállal és nevet. Nos, igazából az a helyzet, én leginkább csak pimasz megjegyzéseket teszek, és kuntrugok a halál háta mögött. Cságrágó tábornok! A dumát tartsd meg magadnak. Hagyj engem beszélni. Bemutatom ő felségét, a királynőt. Örvendek. És a hercegnőt, Balát. Üdvözöllek, katona. El sem mondhatom, milyen hálásak vagyunk hősi cselekedeteidért. A közlegény megkért, hogy kifejezzem alázatos tiszteletét. Ugyan, igazán semmiség volt, csak a szokásos mindennapi vitézség és elképesztő bátorság. Tudják, a csatahevében nincs idő töprengésre. Az ember csak támad. Hát valóban. Amint látja, felség, a csata még frissen benne. Most elnézését kérem, de úgy hiszem, itt az ideje kitüntetni a hőst. Ugyan, tábornok, kint már tüntetnek. Nem kellek én oda. Nem találkoztunk mi már valahol? Hát, talán, de lehet, hogy talán nem. Vagy talán lehet, hogy... Jó. Ez az. A bárból ismerlek. Ne. Bár? Milyen bár? Én táncoltam vele a minap a bárban. Akkor csak dolgozó volt. Mit kerestél te egy bárban? Ezt én is szeretném tudni. De most nem rólam van szó, hanem erről a hősről, hogy ő mit tett. Nem, azt hiszem, nem rám gondol. Végül is én egy katona vagyok. Pontosan. Dolgozó voltál, de most te vagy a hős. Ez egy dolgozó? Egy melóssal táncolt a mennyasszonyom. Mennyasszony? Mi a... Egy pillanat. A látszatcsal. Megmagyarázom. Én... Hey, és különben is ő nyomult rám. Elfogni. Hé, várjanak, nyugalom, nem beszélhetnénk. Mit hívesz? Erezzel a lányom, túszul ejtette. Nem, dehogy. Igen, túszul. Még egy lépés is a hercegőnek annyi. Engedj már el! Ne kelljen bártanom! Engedj! Ah! össze! Elment az a hangyányi eszed is! Ott vannak! Ott lent, gyerünk! Mozgás! Mozgás, gyorsan! De jó. Jönnek és megmentenek. Te meghalsz. Én? Hé, fiúk! De hagyd már abba! Mit akarsz csinálni? Te kis gömöcs! Várj egy kicsit, mit akarsz? Tökre tennéd a románcunkat? Mire vártok még? Ahó! Fiúk! Ez meg mi? Ez csoda szép. Vigyázz, tűnj onnan! Jól vagyok. Te? Te jól vagy? Hé, az két érdekel. Én majdnem meghaltam. Megnyugodnál végre? Nem hagyod, hogy egy kis életveszély megzavarjon a hisztiben, mi? Hé, ez nem hiszti, oké? Nem is figyelsz rám. Hol vagyok? Hé, hogy is hívnak? Mász csak fel arra, és tudd meg, hogy hol vagyok. Nézd, a fő, hogy ne pánikolj. Tudod, ha pánikolsz, elvesztél. Miket beszélek? Hisz már elvesztünk. Pont egy ilyen idióta rabolt el. Ki a nagyobb idióta? Az idióta, vagy akit elrabol az idióta? Lukat beszéltél a termeszek hasába is. Senkinek nem tűnt fel, hogy egy közröhely közlegényt játszik. Miért koslatsz utána? Nem érted meg, hogy nálam nincs esélyed? Hát, te jöttél a melósok bárjába egy kis etyepetyére, és pont kifogtad a tutit. Egy cserzett, nyers, érzéki melóst. Ugyan. Csak szórakoztam. Hát nem érted? Azért szúrtalak ki, mert te voltál ott a legszánalmasabb kis bogár. Tudod, be akartalak venni a legerotikusabb fantáziámba. Ezt most már fújhatod. Felejtsd el, tudod? Neked inkább az öreg vérontó kell. Ennek egy romantikus este csúcsa a két hely az első sorban, egy kivégzésen. Hát, aztán jó férjet választottál. Ha épp tudni akarod, a tábornok és én jól el vagyunk egymással. Jegyezve. Azonnal gyere ide vissza! Egyenesen visszamasírozunk a bolyba, ahol én visszamegyek a palotába. Neked meg levágják a fejed, és kitűzik egy karóra, hogy mindenki lássa, milyen buta kis bogár vagy. Hát hogyne, nagyszerű csábító ajánlat. De nekem jobb ötletem van. Menj vissza, oké? Én megmegyek rovarkánoánba. Ugyan már. Rovarkánoán. Őrültebb vagy, mint hittem. Igen? Nos, én történetesen megbízható forrásból tudom, vagy mondhatnám úgy is, őrült jó forrásból. De a lényeg, hogy meg vagyok róla győződve, hogy van ilyen hely. Állj! Parancsolom, hogy állj meg, dolgozó! Hé, nevem is van, oké? Zé az. És itt kint nem parancsolgathatsz. Így is jó. Semmi gond. Nincs több kifogás, tábornok. A lányomat akarom. Őszintén szólva már kétlem, hogy meg tudja ezt oldani. Higgy el, felséged, mindent megteszünk, hogy visszahozzuk. Bala hercegnő nélkülözhetetlen minden további tervünkhöz. Szóval kinyúvaszt vagy száz termeszt, kap pár kitüntetést, aztán sígy, sújt, pif, puf, elhappolja a hercegnőt. Egyenesen a szemébe. Azt mondja, rohagy meg! Ezt mondta Csaprágon tábornok! Haver, hé! Hé, haver! Hallottál már a hősről? A neve Zé. Lelépett a hercegnővel. És amikor az őrök utolérték, ő csak rájuk nézett, és bum! Rögtön kigyulladtak. Zé. Zéről hadovász. Ismerem a fickót, jó barátom. Szerintem az értesüléseid egy kicsit... Ismered, Zé? Na, egy dolgozó. Ő is így szokott ásni. Dolgozó? Az lehetetlen. Egy dolgozó nem tud más, csak dolgozni. Úgy van, nincs is más választásunk. De igenis van. Nézzétek meg Zét. Úgy döntött, hogy akar valamit, és megcsinálta. Nincs egyedül. Én meg katona voltam, és helyet cseréltem. Egy pillanat. Azt mondjátok, hogy nem muszáj itt lennem? Választhatunk. A főnökök nem kötik az orrunkra, de már nem kell alagutat építeni. A dolgozók irányítják a termelőeszközöket. Ha Zé nem melózik, akkor én sem. Emberek, mi van itt? Csoportterápia? Gyerünk dolgozni! Figyeljetek! Nem kell alagutat ásnunk! Ez a Zé forradalmat robbantott ki! Erre még visszatérünk. Gondolj bele, Zé. Két hangya. Ki hallott már két hangyáról? 2 millióról esetleg, de 2-ről. Nézd, éhes vagyok, szomjas vagyok. Ez az egész sivatagos díj. Nem nagyon jön be nekem. Azt hiszem, itt az ideje, hogy visszavigyél. Vidd vissza magad! Már megbocsáss! Te raboltál el, emlékszel? Vagyis némi felelősséggel tartozol. Nem hagyhatsz csak úgy magamra itt a vadonban. Itt még mindig jobb, mint otthon a bolyban. Ezt nem mondod komolyan. Te biztos tejben vajban fürödtél, én viszont a földet túrtam. Ha egy napig is cipelted volna a terhet, amit én megértenél. Terhet? Mit tudsz te a terhességről? Mit szólnál ahhoz, ha a hátralévő életedben minden 10 másodpercben szülnöd kéne egyet? Júj. Víz! Csak magadra tudsz gondolni. Tényleg? Mert soha senki más nem gondolt rám. Szóval, ami engem illet, nincs szükségem senki más. Segítség! Segít valam! Tarts ki, kiszabadítalak, várj! Kösz. Semmiség. De most talán felhagyhatnánk a fantáziálással. És visszamehetnénk a... Jaj, Zé, most meg mit csinálsz? Átkelünk a tavon. Kimaradtam valamiből? Nem épp most jöttünk ki a vízből? Bala, nézd, nincs vesztenivalód, hiszen... Gondolj bele, szívesen lennél inkább Mrs. Komplett agybajonett? Van egy jobb világ. Zé, kérlek. Csak egy esélyt adj. Ha nem találjuk meg rovarkánoánt, ígérem, visszaviszlek a hangyabolyba. Remélem, tudod, mit csinálsz. Igen, én is. Hagyják, ugyan már! Látom, hogy páran nem teljesítik a normát. Kopd le! Elnyomok, Bérence! Elnézést. Jöttem, amint meghallottam. Kikérdeztem a hírszerzőket. És mit tudott meg? Nos, ez a Zé uram. Minden hájjal megkent fickó. Balának nyoma veszett a tópartjánál. A tónál? Mit csinál az a katona? Úgy tűnik, fogja a kezét egy dolgozónak. Nem tetszik ez nekem, szárnyas. Ezt együtt kell megoldanunk. Számíthatok magára, vagy sem? Igen, uram. Akkor jó. Lássunk hozzá. Sokat hallottam erről az éről. Egyszer volt is alkalmam találkozni vele. De hol van ő most? Megmutatná valaki? Mert ha ez az éj úgy törődik velünk, akkor miért nincs itt? Megmondom miért. Mert Zét egy kicsit se érdekeljük. Ezért rabolta el a hercegnőt. Ezért szökött el. Nem Zé a hős. Mi vagyunk a hősök. Mi, akik biztosítjuk-e nagyszerű hangyaboly jövőjét. És ha befejeztük ezt a csodás építményt, élvezhetjük a gyümölcsét. Több étel és kevesebb munka jut majd. És plusz jutalomként hősi helytállásotokért minden egyes dolgozó szabad napot kap. Hogy díszvendégként eljöhessen az óriás alagút ünnepélyes átadására. Kerítse elő Zét. Atya ég! Zé, gyere! A rovar Kánaán! Igazad volt, tényleg létezik. Na? Jól van, jól van. Te egy zseni vagy. Együnk. Na, mi a baj? Ez valami erőtér. Elnézést, bocsássanak meg, hogy lehet ide bejutni? Nos, attól tartok, ez egy zárt körű piknik. Kik a barátaid, Szívi? Földi férgek, bogaram. Ó, szegénykény. Jó napot! Drágám, kérlek. Köszöntesz minden rovart, aki felbukkan a fűben? Elnézést! Azt hiszem, nem ismertek fel. Megviselt az út, ezért vagyok slampos. Bala hercegnő vagyok. Ó, ez még rosszabb. Úri népek. Szívem, szegények koszosak, büdösek. Segítsünk rajtuk. Ha vártok, mindjárt hozunk nektek valamit. Ó, kérlek, Dara, már megint jótékonykodsz. Drozsé, Ez szociális kötelesség az alsóbb rétegek felé. Tudom, nevetsz a hobbimon, de ez fontos nekem. Olyan nagy szíved van. Ezért vagy az én mézes mázus. Ó, én félelmetes fullánkú férjem. Te darás derekú. Atya ég. Hirtelen elment az étvágyam. Tudod, azt hiszem, rovarkánoánt egy kicsit... másmilyennek képzeltem el. Jaj, Dara! Jaj, ne! Vigyázz! Zé, segíts! Zé! Ne engedj! Ne engedj, Zé! Szabadíts ki innen! Bala! Ez nem lesz így jó. Végünk. Pont amikor kezdtelek megkedvelni. Ez meg ki az ördög? Elég lesz. Úgy se mondok el semmit. Katona, a hercegnő fontos a boly jövője szempontjából. Vissza kell hoznunk, hogy elfoglalhassa a királynő helyét. De már van egy királynőnk. Ami Zét illeti, miért is bántanám? Ő nem fontos. Katona, mind jól tudjuk, hogy egyetlen hangya nem számít. Sem te, sem szárnyas, sőt, még ő sem. Azték! Nem mondj semmit ennek a tekinek! Hol van, Zé? Nem tudom, hol van. Ez nagy kár. Várjon! Rovar Kánoán! Őrültségnek hangzik, de Zé oda készült. Katona, játszadozol velünk. Rovar Kánoán nem létezik. Ami azt illeti, létezik. Uram? Megkapja a koordinátákat. Visszahozza a hercegnőt, Zével pedig végez. De azt mondta, ő nem számít. A boly érdeke kívánja így, te helyesen. Uraim, most látjuk, milyen veszélyes ez a nagy egyénieskedés. Ettől leszünk sebezhetők. Gyerünk! Őt vigyétek az alagúthoz. Legelőbb dolgozzon. Leléphet. Jézus, mit is képzeltem? Majdnem megöltelek. Zé, azért ne légy olyan szigorú magadhoz. Ennyi. Visszaviszlek téged a bolyba. Rovar Kánoán. Biztos teljesen elment az eszem. Zé? De tudod mit? Beismerem, ha tévedek. Zé? És most kiderült, hogy amit hittem, az teljes mértékben 100%-ig igaz. Te láttál már valaha is ennél szebbet az életben? Ez Rovar... Ssss! Ne mondd ki! Gyere! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Jól van, emberek! Mindenki a helyére! Készen az ajtók lezárására. Itt és itt. Fontos, hogy az ásók tartsák ezt a munkatempót, hogy az ünnepség közepén átjukatjuk. Most már csak a hercegnek kell. Íze van. Tényleg? Adj egy kicsit. Ez kaka. Fincsi. Valaki hozhatna tűzifát. Öreg, a múltkor én hoztam. Én tuti nem hozok. Nem az én dolgom. És mi van az új sráccal? Ő még nem is segített. És tudod, ott a karjaim között halt meg. És tudod, szerintem ő egész életében engedelmeskedett. Nem tudtam, hogy ilyen is van. Fent a palotában meg, hát, ott mindenki a tábornoknak engedelmeskedik. Árulj el valamit. Akkor este miért jöttél a bárba? Azt hiszem, csak egy kis zűrt akartam. Ja, zűr a második nevem. Igazából Marion a második nevem, de ha lehet, ezt ne terjeszt. Fura vagy ám. De ugye te is tudod. Hát, én nem a fura szót használnám erre, tudod, én... Más vagy, mint a többiek. Igazából most, hogy mondod, én van egy bizonyos furaság bennem, úgy értem, ez egy elég bizarr minősítés. Mások azt mondják, korcs, de ezt én, tudod, bóknak veszem. Hé, új fiú! Kéne még fa? Rögtön jövök. Majd itt folytasd. Akármi is jár a fejedben. Hé, tudjátok, miért hívnak titeket kártevőknek? Mi lenne, ha mi ilyen apró lények lennénk, és csak a része lennénk egy nagyobb univerzumnak, ami annyira nagy, hogy nem is tudnánk róla? Öcsém, mély gondolat. Remek. Mi lehet jobb, mint egy kis meló életem legromantikusabb éjszakáján? Üdve. Erre jártam, és gondoltam, beugrom kicsit. Igazi bohém, bogárbanda. Szevasz, haver, Isten hozott rovar! Kánoámban. Bocsi, szabad ne feledd. Tudjátok, a hercegnőnk elveszett, és ezt nagyon fájlaljuk. Ilyen magas lehet. Fejtor potroh, szép darab. Nem látta valaki? Hercegnő, semmi baj. Rögtön otthon lesz. Nézze, szárnyas, én nem megyek vissza. Hercegnő, sajnos parancsom van. Parancs? Nem menne egyszer a saját feje után? Ez aztán nagyon frappáns volt. Hol van Zé? Zé? Halott. Zé meghalt. Miatta már nem kell aggódni. Meghalt? Ó, pedig volt pár jó ötlete. Kár, hogy vége. Hercegnő, a boly hazavárja. Szárnyas! Hagyja abba! Eresztem el maga! Állj! Jaj, ne! Jesszus, most mit évő legyek? Jól van, figyelj. Csak legyünk racionálisak. Hiszen Bala és én, hiszen ő egy hercegnő, én meg csak egy talaját helyező mérnök. Na és, de másfelől viszont vissza kell mennem érte. Én majd elviszlek! Ez a legkevesebb. Az én kis zimizümikém is ezt akarná. Nézd, előbb igyál egy kávét, jó? Nem ártana. Na, öreg fiú. Láttam arra egy kis kávét. Pattanj fel! Vigyázz! Kiváló! Várjanak a jelre! Herceg! Építőben? Ereszted már el! Tábornok, pontosan mi a fene folyik itt? Magyarázatot követelek. Mindent megmagyarázok, majd később. Délkeleti bejárat zárva? Igen, uram! Nem majd később. Most! Nem bírom a modorát, és nem bírom, ahogy a bolyt irányítja. Nem bírom magát. Nem lesz esküvő. Mostantól minden másképp lesz. Igaza van. Minden másképp lesz. Helyezzük kényelembe a hercegnőt. Mert még egy darabig itt lesz. Mi a fenét művel? Az anyám a fejét véteti. Azt kétlem. van magában küzdő szellem, Bala. És pont ez kell majd nekünk az új bolyunkhoz. Elmossuk a sok szemetet az utunkból. Újra kezdjük. Maga lesz a királynő mellettem. Ön meghibban. A történelem másképp ítél majd. Jól van, uraim, foglalják el helyüket. Egy nap hálás lesz ezért. Fejed! Itt vagyunk! Igen. Hát akkor... Mensd meg a nőt, akit szeretsz. Közd, Rozsi. Viszlát. Érte? Te meg hová igyekszel? Én? Nem, én csak... Tudod, én... Nem szabadna kint lenned. Minden dolgozó az alagút megnyitó ünnepélyen van. Igen, persze, az alagút megnyitó ünnepélyen. Nos, hát akkor én akkor mennék is. Én... Tudod, a... Hey! Én megyek az alagút. Épp megyek az átadó ünnepére. Én jobb is, ha megyek. Megyek az alagút megnyitó ünnepére. Én... Elnézést kérek. Az alagút megnyitó ünnepére. Alagút megnyitó? Már várnak. Kulcsember vagyok. Mit kódolok, alagút megnyitó ünnepé? Oh. fognak kerülni, ha hallják? Egyre meredekebb dolgok történnek ma velem. Nagyon nagy baj van, nem viszelek? Figyeljnek rám egyáltalán! Én vagyok a hercegén, a szentségén! A madarod nem sokat javult. Zé! Te vagy az. Visszajöttél, értem. Hát igen, visszajöttem, érted, mert érzek valamit irántad. Mit tagadjuk, te gyönyörű vagy, és bár néha kicsit harcios vagy, de szerintem ez változhat. Sok a duma. Látom, az az erős, csöndes típus leszek inkább. Gyerünk, kihalt a város. Jobb lesz, ha eltűnünk. Zé, nem mehetünk. Ha? Csáprágó megőrült. Egyre csak arról beszél, hogy elmossa a mocskot, átírja a történelmet, és szerintem megpróbálja megölni anyámat. Nem csak anyádat. Mindenkit. Mi folyik itt? Nézd, mi itt vagyunk a városban, de ők mindenkit bezártak az óriás alagútba, és itt van a tó. Igazad van. Nem mehetünk el. Gyerünk, le kell jutnunk oda. A mai nap valóra válik az álom. Egy büszke hangyaboly álma. Egy tiszta bojé. Egy újjászületett bojé. Pár pillanat, és kész az alagút. A múltat örökre elmossuk, és új nap virrad. Lelkesítő beszéd volt. Bár csak a lányom is itt lehetett volna, hogy hallja. Felség, tudom, hogy mennyire aggódik valamiatt. De a nyomában vagyunk, és csak idő kérdése, hogy mikor találják. Tábornok, ne vesztegesse a szót! Találja meg! Megtalálom, felség. Viszlát. Mindenki ott van már? Igen, összegyűltek lett. Ajtózárás. Szárnyas, hallotta? Uram, gondolkoztam. Szükséges ezt véghez vinnünk. Nézze, mit tettek a dolgozók. Van bennük spiritus. Nincs egy másik megoldás. Szárnyas maga kiváló tiszt. Fegyelmezett, bátor, rátermett. De együttérzést tanúsít az alacsonyabb rendűek iránt, ami zavaró. Velem tart, vagy nem? Igen. Elnézést kérek. Akkor ezt zárjuk le. Igen, uram. Ahogy erre a csodás alagútra tekintek, büszkeség tölt el. Ebben a nehéz időkben vigasztaló tudni, hogy ti, a dolgozók... Anyám! Várj! Minden dolgozó itt van a bolyból. Hé, az a fickó ott tartozik nekem. Ez az óriási teljesítmény. Fáradhatatlan dolgozóink ereje. Figyelmeztest anyádat! Szólok a melósoknak, mielőtt áttörnek. Már nincs elég idő. Hé, a pesszimizmust hagyd meg nekem, oké? És most ezt a nagyszerű építményt adtátok. Az óriás alagutat. Elnézést! Jaj, ne haragudj! Mikor fúrómestereink áttörik a felszínt, anya. És a napfény beömlik... Anya, állj! Bala! Te meg hol voltál? Jól vagy? Igen. Mi történt? Anyám, szörnyű veszélyben vagyunk. Gyerünk, angyák! Mindent bele! Állj! Már... Hé! Ne ássatok! Zé! Te vagy az! Pani, állj! Zé! Hát itt vagy! Jaj, Zé! Zé! Mi a baj? Mindenki álljon le! Állj! Ne ássatok! Ki mondta ezt neked? Én mondom most neked! Ha átszakad a fal, mindenki meg... Fullad! Víz önti el az alagutat! Akkor mindenkit ki kell vinnünk innen. Nézd, parancsom van, ami úgy szól, hogy áss! És ha azt parancsolnák, hogy ugorja kútba, akkor... Ah, látom, nem jó embert kérdeztem. Figyelj, használd a fejed. Add ide! Elegem van belőled. Dolgozzatok! Mi ez a hang? Tűnjünk el innen! Futás! Gyorsan futás! Fussatok! Hangyák! Figyeljetek! Becsaptak minket. Induljatok nyugodtan a kiáratok felé. Meneküljetek, megfulladunk! Ne! Semmi pánik! Semmi pánik! Vensd az életed! A kiáratok le vannak zárva! Csapdában vagyunk! Nem tehetünk semmit. De tehetünk. Buddy, vegyél a válladra. Hangyák, figyeljetek. Hát te meg ki vagy? Ő Zé. Figyeljetek, segítenünk kell egymásnak kijutni, hogy meg ne fulladjunk. Hogyan? Csináljunk egy létrát. Létrát. Ha ez sikerült, akkor minden mehet. Oké, csináljuk. Elkezdem. Angyák, mászhatok. Te, indulhatsz. Fogjál. Így, kapaszkodj. Most már mászhatsz. Bocsásson meg, felség. Zé, segítek anyámnak. Ne aggódj, majdnem pontosan tudom, mit csinálok. Odafent találkozunk. Uraim, a fejlődés során eljön az ideje a tökéletes bojnak, mikor az erősebb legyőzi a gyengébbet. Most jött el ez az idő. Alattunk éppen most a boj gyenge elemeit elmossa az ár. Atya ég, nem fog sikerülni. Több hangja kell. Ti ketten menjetek fel. Buddy, nem bírod el egyedül. Na, indulás! Légy erős, Buddy. Megvan! Siess, gyorsan, gyorsan! Bala biztos helyen van, és dicsőséges jövő előtt állunk. Mind büszkék lehetünk. Itt az idő új életet kezdeni. Ez mi a pokol? Úgy nézem, a gyenge elemek. Segítsetek már! Te? Erezd el! Hát nem érted meg, a boly érdeke kívánja így! Miket beszél itt? A boly, mi vagyunk! Szárnyas! Maga mit csinál? Amit már régen meg kellett volna tennem. Ezt kívánja a boly érdeke, uram! Mi haszna, hálátlan féreg, én vagyok a boly! Vigyázzon! Katonák! Segítsetek neki! Gyere! Segítsetek! Hál' Istennek sikerült. Várj itt! Köszönöm! Nincs mit! Ó, Buddy! Hol van Zé? ne! Hátrább, emberek! Helyet! Nem kap levegőt! Hátrább! Zé! Ó, Zé! Ébredj fel! Jaj, ne! Jahú! Tudod, Buddy? Még lógsz egy vacsorával? Bogara! Sikerült, Zé! Nagy voltál! Hős vagy. Mindenki hős. Fiúk, ugyan már? Roppant kínos helyzetbe hoztok így. Én másfelől viszont ez végül is hozzá tudnék szokni. Hát így történt. A szokásos, a fiú találkozik a lányjal, a fiú beleszeret a lányba, a fiú megváltoztatja a fennálló társadalmi rendet, sztori. Mit is tehetnék még hozzá? Újjáépítettük a bojt. Jobb lett, mint az előtt, mert most van egy óriási fedett úszómedencénk is. Mellesleg Bala és én azon gondolkozunk, hogy családot alapítunk. Tudod, csak néhány gyerek. Kezdetnek talán 1-2 millió. Ja, és új pszichológushoz járok. Fantasztikus fickó, egészen fantasztikus. Segített felfedezni a bennem élő lárvát, ami tényleg sokat segít. Végre úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem az életben. És tudod mit? Pont ugyanott van, ahol elkezdtem. Csak az a különbség, hogy ezúttal én választottam. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high.